Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды. Штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Сёння ў праграме. Яшчэ 4 гады Абамы. Чаму для ЗША лепшае наперадзе? Чаму ў Беларусі многія жадалі перамогі Ромні? Ці зменяцца беларуска-амерыканскія дачыненні пры Лукашэнку і Абаме? Гэта іншыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Аляксандр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, аналітык Цэнтральнай службы навінаў нашага радыё Брайан Уітмар, па скайп-сувязі з Менску наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Чарговы выпуск «Зоны свабоды» сёння ў 20:15 у эфіры Белсату. А зараз радыёверсія перадачы. Коллеги, чему Обама перемог? Главное это потому, что несмотря на все истерики и все мифы, которые были созданы во время его первый срок был успешный. Он превратил Вторую Великую Депрессию, он реформировал систему здравоохранения исторически, он реформировал финансовый сектор и превратил повтор, что произошло в 2008 году. Он убил Осама бен Ладен, он кончил войну в Ираку, и в конце концов экономика улучшается, и эта скорость, это улучшение произошло последний месяц перед выборами, это было видно. Второй, Обама лучше понимает, что я называю новую Америку. Вот. Он создал коалицию, который создано новое большинство в Америке. Это большинство афроамериканцы, латинскоамериканцы, женщины, молодые профессионалы, несмотря на какой расы были или черные, и вот люди с высшим образованием и так далее. Это новое большинство в Америке. Виталь, по-вашему, что стало вызначальным для перемоги Обамы? Я в значительной степени согласен с тем, что сказано, что Обама показался довольно добрым президентом, у него не было никаких катастрофичных провалов, и он змагался с кризисом, и он занимался реформой охраны здоровья, и он забил главного врага Америки Осама бен Ладена. Ну, а я добавлю так само некоторые речи. Как выглядит для многих выборщиков, именно персонально, индивидуально, особа Обамы, его семья, его имидж оказались больше привабными и притягальными, чем особа Мита Ромни. Юры, то, что сказал Брайан, и то, что сказал Виталь, они перелічили речи, какие, в принципе, коли бы на минулых выборах перемог Маккейн, те, например, демократ Хиллари Клинтон, коли бы она была номинована, и они все равно мусили бы это робить. У чем, по-вашему, специфика, коли вы можете ее сформулировать? Перамоги Обамы. Ведаеце, любы то мог это рабіць, але не у любого это могло атрымацца. Я бы удакладніў аргумент Брайна, сказаўшы, што у дадзеным выпадку на карысць Обамы было, так бы мовіць, такое доўгае рэха крызісу 2008 году. Бо справа ў тым, што... На карысць, безумоўна. У самы разгар крызіса, кастрычнік 2008 году, калі абваліваліся эти банкі, інвестыцыйныя кампаніі... Гаварылі пра дэпрэсію. Беспрацоўе ў Злучаных Штатах было 6%. Зараз, калі, як сказаў Брайан, крызіс пераадолены, беспрацоўе, здаецца, больш за 7%. 7,9. 8%. То есть формально ситуация не полепшилась. Але люди, одну хвилинку, Брайан, але люди поравновывают не только вот эти голые, как бы, личбы, а яны поравновывают ситуацию шоку, які тады быў, што ўвогуле все абваліцца, паўтарыцца 29-й год. То есть в этом сэнсе вот ситуация у чымсьці падобная на леташнюю беларускую, при ўсёй адрозненні Беларусі ад Злучаных Штатаў. Але вот як летась у Беларусі было просто катастрафічнае адчуванне. Грошай нема, все абваліцца, будзе катастрофа. А потом высветлілася, катастрофы нема. І в этом сэнсе, вот я кажу, вот это доўгае рэха крызіса, яно спрацавала на Абаму. Больш таго, я бы яшчэ адзначыў, знаеце, такі, так само вось, як бы ідэалагічны цыкл, які таксама бываў у гісторыі Амерыкі. Вось калі ў 29-м годзе абваліўся Уолл-стрыт, то абвалілася і ідэалогія прасперыці, абвалілася ідэалогія нічым не абмежаванага рынку. І вось новая ідэалогія новага курса Рузвельта, ідэалогія кейнсіянства, нават, так бы мовіць, правыя прэзідэнты амерыканскія казалі, што ўсе мы зараз кейнсіянцы, скажам, Эйзенхауэр казаў. І гэтая хваля фактычна скончылася толькі пры Рэйгане. Віталь, на сваёй старонцы ў Фейсбуку вы написали амаль, что гимн у гонор Мита Ромни. Чому ви лічите, що Ромні лепш? Я одразу там написав, що ведаю, що Обама переможе. По-друге, я там написав, що я не гарячий прихильник Ромні, а менавіта республіканська ідеології. Ну і справді, тут у мене два основні аргументи – економічний і воєнно-політичний. Так, я хочу, щоб США заставалися, скажімо так, умовно, стереотипно капіталістичною країною, щоб там не було європейського соціалізму, коли європейські бюрократи указують, які огурки вирощують, коли не зароблені соціальні доброти і все те, що ми маємо зараз в Європі, що привело до економічного кризису. Одна соціалістична частка світу, Європа, у нас вже є. Я хочу, щоб Америка заставалася більш-менш капіталістичною. Ну, а другий аргумент – воєнно-політичний. Республіканці традиційно виступають за більш мощне воєнне дочинення Америку. І мені хочеться нашим странам обміняти війська, коли нещо відбудеться, щоб було на кого сподіватися. На жаль, Європа сьогодні, вона більш думає про свої ніякі задовольнення, а не про війська. І треба, щоб заставалася хоч одна сила, яка може дати агресору по нос. Коли терористи взорвали тягнік у Іспанії, Іспанія вивела свої війська з Афганістану. Бог здала. Я хочу, щоб Америка так повела. Бо коли нападають на Америку, вона відказує. А от подумайте, що буде з світом, коли всі будуть поводитися так, як Іспанія, коли всі будуть здаватися. Доволі шмат людей менавіта так формулюють свої погляди на американську внутрішню економічну і міжнародну зовнішню політику. В ефірі «Зона свободи». Тема випуску – перемога Барака Обами на президентських виборах в США. Причини і наступства. День виборів. У Мінську американська амбасада традиційно запросила журналістів, представників політичних партій, НГО на сніданок. Люди глядели, як іде голосування. Що мене здивило, наш кореспондент був там, що многие з керівником білоруських опозиційних партій прийшли со значками партійними, і більшиня тих значків була республіканської партії. На сайті «Свобода» ми так само провели опитання серед нашої аудиторії, серед тих, хто читає новини, глядить відео на сайті «Свобода.org». І більшиня виказалася у відказ на питання, за кого б ви голосували, за Обаму чи за Ромні, коли б мали таку можливість. Більшиня виказалася за Ромні. Юри, по-вашому, чому так? Чому в Білорусі так? По-перше, я хочу означити, що розмова йде про ті політичну еліту опозиційну, про яку ви кажете, ті про наведників таких вельми політизованих сайтів, бо у минулій передачі ми з вами бачили опитання на Мінських вулицях, і там люди якраз переважно за Обаму. Але коли тлумачить меркування ось гэтай, все ж таки, групи, то я меркую, що причини якби дві. Одна, ну, Віталь, може бути, крыху і перабольшив на конт соціалізму в Америці, погрози, якая сыходить ад Обами в гэтым сэнсе, але тое, што Обама больш левый, то есть, что он ближе до социализма, ну, это безумовно. В этом смысле Беларусь, особенно белорусская элита, настолько этого социализму наелась, у тым ліку и на гэтым тыдні, когда Лукашенко там рассказывал, як мы, значит, идеалы октября увасабляем, что, ну, часом это выкликая, в принципе, отштурховывание на вот в таких больше мягких формах, як, скажем, з вусна Обамы. Это одно, ну, а другое, то что, ну, досвід показывает, что политика, скажем, республиканцев, яна такая была больш резкой, больш агрессивной, може нават и на символичном узровне, але, ну, ось, отповедные люди в Беларуси лічат, что при республиканцах, бы, подтримка руху Беларуси до демократии будет больше. Виталь, вы погоджаетесь с таким анализом, что причина менавіта в тим, что белорусская политичная элита и люди, якія цікавяться политикой, у них аллергия на все социальное и социалистичное. Так, навіть не на соціально-соціалістичне, алергія менавіта на леве, покольки, ну, ми жили все в Советском Союзе, і там наелися гэтага левого, і тут, коли в многих країнах постсоветских уже приходили до улады правые політики і поспели в певном сенсі себе у себе розчарувати, то у нас ми бачимо тільки одного этого левого популіста, і тому усе, що білоруські політики з ним змагаються, вони переносять свою гэту нелюбов на все левое. Ну, а другі чинники, які Юра не взгадав, гэта сапраўды жорсткасць республіканцаў, перш за ўсё дачыненне да Расіі. Республіканцы больш жорстка ставяцца, прынамсі на ўзроўні рыторыкі, да геапалітычных амбіцыяў Расіі, но не толькі рыторыка, гэта і палітыка многіх республіканскіх палітыкаў. І гэта падабаецца беларусам, тым, якія выступаюць за каштоўнасці незалежнасці, за каштоўнасці еўрапейскага выбару. Ім падабаецца тое, што рэспубліканская партыя больш жорстка ставіцца да расійскіх памкненняў. Прэзідэнт Барак Абама сам параўнаў амерыканскія выбары, якія цягнуліся амаль год, са спортам. Але таксама сказаў, пакуль мы тут мошымся з нагоды дробязнасці гэтай кампаніі, людзі ў іншых краінах рызыкуюць жыццём, каб у іх з'явілася магчымасць паспрачацца пра палітыку. Напярэдадні амерыканскіх выбараў, дня амерыканскіх выбараў, Александр Лукашэнка, выступаючы з нагоды адкрыцця лініі метро, таким чынам выказаўся пра гэтыя выбары. Што касаецца змянення курса Соединенных Штатов Америки в отношении Беларуси, вы знаете, мало что изменится. Будет Ромни или нынешний Обама, мало там что изменится. Это страна с огромной инерцией. Они вот идут как бульдозер по всему миру. И чтобы ее повернуть, развернуть, это будет очень сложно. Поэтому я особо не надеюсь, что у нас что-то в отношении с Соединенными Штатами Америки изменится. Но мы готовы к этим изменениям, если американцы будут также готовы к этим шагам. Виталь, попрошу вас прокомментовать не всю эту тираду, а только одну ее частку, что Беларусь готовая до пераменов у зносинах со злучанымі штатамі. Што, па-вашаму, азначаюць гэтыя словы Лукашэнкі? Ну, калі коротко казаць, то нічога не азначаюць, а дакладне азначаюць тое, што Лукашэнка заўсёды гатовы да пераменаў, да добрых пераменаў адносінах з Захадам на тых умовах, якія афіцыйны Мінск вылучае. То бок вы да нас не чапляйцеся, вы не вылучаеце ніякія да нас прэтэнзіі, не патрабуеце ніякіх правоў чалавека, і тады мы гатовыя з вамі сябраваць. Фактычна гэта яшчэ раз было пацверджана, але Александр Лукашэнка тут пасцеліўся саломку на той выпадак, што сапраўды ніяк гэтыя адносіны не зменяцца ў лепшы бок, паколькі ён сапраўды разумее, што для таго, каб змяніліся адносіны, трэба некія радыкальныя крокі ў бок паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека і дэмакратыі ў Беларусі. Але ён гэтага не збіраецца рабіць, і таму выдатна разумее, што ніякага паляпшэння не будзе. Юры, вы ў ноч выбараў у каментары ў нас на сайце напісалі, што наступныя 4 гады ў час прэзідэнцтва Абамы ў яго будзе два спецыфічныя беларускія выклікі, на якія трэба будзе неяк адказаць. Што вы маеце на ўвазе? Так, безумоўна, два выклікі, абодва яны прыпадуць на адзін і той жа год. 2015 год. Першая, звязаная, дарэчы, з той самай Расіяй, гэта абвешчанае ўтварэнне Еўразійскага саюзу ў складзе Расіі, Беларусі, Казахстана і, магчыма, некіх іншых краін. Нават калі Абаму не цікава Беларусь, то гэты сюжэт, я думаю, яму вельмі цікавы. Пакуль невядома, які лёс будзе гэтага ўтварэння, можа яно перанесецца, можа яно само разваліцца, так бы мовіць, як яно 100 разоў бывала ў постсавецкай гісторыі. А можа і не, і ёсць прыкметы, што не. Другая, прэзідэнцкія выбары ў Беларусі, ну нават калі злучаным штатам не надта цікава, ці зусім не цікава, ну это ўсё ж такі паводле ўсёй найноўшай гісторыі Беларусі, па меншай меры патэнцыйна, хіба не адзіная кропка магчымых палітычных зменаў. Ці будуць злучаныя штаты рэалізоўваць сцэнар, так бы мовіць, чэндж-рэжым, это пытанне. Но што яны проста будуць, так бы мовіць, філасофскім спакоем глядзець на этот працэс, я не думаю. Вы слухалі перадачу «Зона свабоды», якую вёў Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі Юры Дракахруст, аналітык цэнтральнай службы навінаў нашага радыё Брайан Уітмар, па скайп-сувязі з Менску наш аглядальнік Віталь Цыганкоў.